więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program 3 Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pilnie przyglądamy się temu, w jaką stronę zmierza sytuacja na Bliskim Wschodzie, zapewnia polski MSZ. Pożar garażu na lotnisku w Stavanger w Norwegii. Odwołano wszystkie loty, spaliło się 300 samochodów. Unia Europejska wzywa do zakończenia aktów przemocy w Libii i potępia decyzję Turcji o interwencji wojskowej w tym kraju. Polska nie zmienia strategii w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i dodaje, pilnie przyglądamy się temu, w jaką stronę zmierza sytuacja. Iracki rząd nie podjął ostatecznej decyzji o opuszczeniu tego kraju przez siły NATO. Żołnierze sojuszu stacjonują na terenie Iraku na zaproszenie władz tego kraju, podkreśla minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nie ma takiej decyzji. Oczywiście wszystko jest związane z decyzją samych władz irackich, ale chciałbym też przypomnieć, że nasza obecność jest na zaproszenie, nasza, mówię, Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest na zaproszenie władz irackich. To trzeba z całą mocą podkreślić. W Iraku stacjonuje około 200 polskich żołnierzy w ramach kontyngentu NATO. Rolą naszych żołnierzy jest szkolenie armii irackiej. W ostatnich dniach doszło do fali antyamerykańskich wystąpień w Iraku i Iranie po tym, jak Amerykanie zabili jednego z najważniejszych irańskich generałów, Kasema Sulejmaniego. Stany Zjednoczone oskarżyły go o wspieranie terroryzmu. Teheran zapowiedział działania odwetowe. Na 5-kondygnacyjnym parkingu dla 3000 samochodów na lotnisku w Stavanger w Norwegii wybuchł pożar. Garażowi grozi zawalenie. Gaszenie może potrwać jeszcze wiele godzin. Nie ma informacji o ofiarach. Dziś po południu lotniskowy parking był prawie zapełniony. Jak oszacowano, zniszczonych jest co najmniej 300 aut. Z powodu zagrożenia trującymi kłębami dymu z sąsiadującego z parkingiem hotelu ewakuowano gości. Władze lotniska zdecydowały się na czasowe zamknięcie lotniska. Z tego powodu do Oslo nie odleciała premier Norwegii Erna Solberg. Szef unijnej dyplomacji wraz z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch wezwał do zakończenia aktów przemocy w Libii. Politycy opublikowali im wspólne oświadczenie po spotkaniu w Brukseli. Libia jest dla Unii Europejskiej priorytetem, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zapowiedział zaangażowanie w negocjacje i wspieranie wysiłków, by doprowadzić do zakończenia konfliktu. Sytuacja w Libii pogarsza się z dnia na dzień. Szef unijnej dyplomacji wraz z 4 ministrami zaapelował nie tylko o zaprzestanie aktów przemocy, ale też o powrót do politycznych negocjacji i dialogu. Nie ma militarnego rozwiązania dla kryzysu libijskiego, podkreślili politycy. Zaapelowali również o zakończenie ingerencji z zewnątrz. Wprawdzie w oświadczeniu nie pada żaden kraj, ale kontekst jest, jak mówił Josep Borrell, oczywisty. Odnosi się to do tureckiej decyzji o interwencji wojskowej w Libii, której się sprzeciwiamy. Wysłanie misji wojskowej do Libii zatwierdził turecki parlament, by wesprzeć rząd uznawany przez społeczność międzynarodową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie jest wykluczone, że przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami będą mieli jeszcze przez pół roku na wpisanie się do bazy danych o odpadach. To elektroniczny system, który ma śledzić drogę odpadu aż do jego przetworzenia. Przedłużenie terminu na rejestrację do bazy danych zakłada poselski projekt ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projektem zajęła się dziś Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska. Dokument został skierowany do drugiego czytania. Jak poinformował na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu Sławomir Mazurek, do tej pory do bazy danych o odpadach wpisało się prawie 180 tysięcy przedsiębiorców, czyli połowa zobowiązanych do tego właścicieli firm. Projekt ustawy przedstawiony przez posłów daje kolejny czas przedsiębiorcom, aby przygotować się do wdrożenia tej wersji cyfrowej sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji. Dodatkowy czas, jeśli on przysłuży temu, że przedsiębiorcy będą jeszcze sprawniej, jeszcze efektywniej wykorzystywać narzędzia informatyczne, to dobrze. Zapisy prawne, które weszły w życie 1 stycznia, mówią o konieczności prowadzenia wyłącznie ewidencji elektronicznej w bazie danych o odpadach. O przedłużenie terminu rejestracji apelował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu Polski, na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. 0 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program 3. Autopromocja Polskiego Radia. To co?

przepiękna, nostalgiczna aria skomponowana przez geniusza kantora z kościoła świętego Tomasza w Lipsku. Wiele utworów Jana Sebastiana nam współcześni transkrybowali na syntezatory, między innymi jego 6 słynnych koncertów brandenburskich. W elektronicznej szacie dźwiękowej na pewno ich w tym roku posłuchamy. Lecz nie prędko. Proszę pamiętać, że muzyka jest ponadczasowa. Largo Jerzego Fryderyka Händla. Largo Händla. Niekoniecznie chronologicznie syntezatorowe transkrypcje utworów muzyki poważnej Ediego Starinka w tej godzinie rozpościerają przed Państwem Sezam Arcydzieł. Motywów znanych słucha się z największym zrozumieniem, a niekiedy nawet ze wzruszeniem. Ludwig van Beethoven w aurze niezwykłych elektronicznych dźwięków dla Elizy. A Giacchino Rossini, prawie jak w filharmonii lub operze, La Gazza Landra, sroka złodziejka. Premiera w mediolańskiej La Scali miała miejsce w 1817 roku. To był operowy Rossini, a Wolfgang Amadeusz Mozart, jego 21 koncert fortepianowy w części posłużył do napisania słynnej 40. symfonii, kojarzonej dziś dzięki filmowcom z postacią niemiecko-duńskiej artystki linoskoczki Elwiry Madigan. Thank you. motywy z koncertu fortepianowego Mozarta. A za chwilę słuchacze Studia Muzyki wykonają wielki skok w przód, w romantyzm. Połowa wieku XIX. Druga rapsodia węgierska Franciszka Liszta. Przy syntezatorach Ed Staring. Thank you. druga rapsodia węgierska Franciszka Liszta w L-transkrypcji. Panorama zelektryfikowanych arcydzieł to jedno z kilkudziesięciu studyjnych przedsięwzięć Ediego Starinka. Od drugiej połowy lat 60. wcześniej, bo już jako nastolatek, działał jako muzyk sesyjny. Akompaniował grupie Beach Boys, grał na organach Hammonda, towarzyszył na estradzie Davidowi Bowie. Tematy klasyków, motywy filmowe, telewizyjne, na przykład muzyka z filmów Jamesa Bonda, na kilkudziesięciu płytach Ediego, oczywiście w elektronicznych wersjach, odnaleźć można wśród światowych przebojów na każdą okazję. Dziś w naszej projekcji jego nagraniami witamy nowy sezon, 2020 rok, z należnym patosem i wzruszeniem. Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo zastąpi za chwilę pieśń Solveigi Edwarda Grieg'a. Niektóre motywy z drugiej suity Peer Gynt pochodzą z norweskiej groty Króla Gór. z pieśnią Solveigi. W sumie jest to muzyka o rodowodzie teatralnym i baletowym, skomponowana pierwotnie do dramatu Henryka Ibsena. Romantyczna, skandynawska pieśń Solveigi Edwarda Grieg'a. Przed nami nieśmiertelne tematy Piotra Czajkowskiego ze wspaniałego pierwszego koncertu fortepianowego. Zachwyca się nimi cały świat, a państwo... pierwszy koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, a teraz proponuję Państwu wyprawę do Nowego Świata. Symfonia z Nowego Świata Antoniego Dworzaka to plon jego wyprawy za ocean. Ten odkrywany za oceanem przez europejskiego kompozytora kontynent to właśnie Nowy Świat. Drzewne motywy symfonii z Nowego Świata Antoniego Dworzaka. W przypominanych dziś arcydziełach muzyki poważnej nieraz pojawiały się narodowe motywy, wykorzystywane przez wielkich kompozytorów różnych epok. Na przykład Wełtawa przepływa przez czeską Pragę. Jeden z poematów symfonicznych cyklu Bedřicha Smetany, Moja Ojczyzna, zawiera ten właśnie historyczny obrazek – Wełtawa. Thank you. Nasza projekcja syntezatorowych transkrypcji muzyki różnych epok dobiega końca. Od Bacha do Gershwina. Już byli Bach, Händel, Beethoven, Rossini, Mozart, Liszt, Rodrigo, Grieg, Czajkowski, Smetana. A nie wymienił Dworzaka, bardzo przepraszam. Teraz w impresyjnym rozmarzeniu Claude Debussy, Reverie. Przy syntezatorach nieprawdopodobny miłośnik klasyki i współczesnych przebojów, Ed Starling. Melodyjne Reverie w niezgłębionej harmonii.